کلمات جلسات قبل قرآن و حدیث آن وجوب یا فرضیت واضح و روشن نہیں برا ہر قسم. فقہائے طراز اول و مجتہدین و ائمہ کی اہل اجتہاداً و عن البصیرت و علمی مہارت چدرستان و دی قرر و دار و زمان اتحاد بالاتر و دیماترین آیان توانند آن موضوع اهمیت و فرضیت یا وجوبات آیات و احادیث استنباط بکنند، استدلال بکنند. نو نتیجه گیری آنند بیان کنند که این حکم واجب است به دلیل به این دلیل این دلیل و به این طریقه چنین آیات ثابت. اما این اصول اسلامی و ارکان اسلام ایمان و اقرار به شهادتین اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اقرار زبانی و تصدیق قلبی فرضیت و اشی شرط مسلمانی بود رکن ایمان و اسلام بود و همین ترتیب بعد از ایمان یارگان نماز پنجگانه پنج نماز فرضیت و زکات فرضیت و رکن دین و رکن اسلام بود، همچنین موضوع حج شان از مسائلی هست که خداوند ذوالجلال ایشان فرضیت بیان و اهمیت وجوب بیان به هیچ مجتهد و مرجع تقلید موکول و واگذار نکرده. قرآن مجید با چنان اهمیت و صراحت این مسائل بیان کرده، مطرح کرده که یک ادنا طلبه‌ای هم که با عربیت آشنایی پیدا بکن و زبان قرآن را درک بکن تو به خوبی و فهمید، وقتی قرآن در تصویر تو مطالعه و تلاوت بکن تو به این آیات و دستورات رو به رو ببید، آیی هم تشخیص دند که این موارد چقدر مورد تأکید خداوند ذوالجلال جل علا شانه قرار گرفت. یا وقتی در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نظر دار بدن به خوبی فهمت بگن که این مسائل چنان با عناوین درشت با تیتر درشت عنوان کنک بودگن در گفتارهای گوهربار رسول مکرم اسلام علیه السلام که آیان اهمیت و وجوب و لزوم تهایی دون خفا و پوشیدگی وجود ندارد. و من در گذشته ای عرض کنگتون که زکات یک فریضه اسلامی، اما صدقات نافله و نفلی خیرات هم با توجه بودی برکات، با توجه بودی دست آوردان، با توجه به ثمراتی که در بردارید، با توجه به نتایج خوب و مطلوبی که برای انسانیت همراه دارید، با توجه به انسان سازی خاصیتی که در صدقات و خیرات تها موجوده، علاوه بر تصریحات قرآن و حدیث بجاوت حائز اهمیت بسیار زیاد. انسان وقتی که به این حدیث توجه کند حب الدنیا رأس کل خطیئت او کما قال علیه السلام محبت الدنیا انتی اشی سر و بیه و سر و سردار هر گناه، حب دنیا هم به تعبیر دیگر در دو مطلب دو فقره خلاصه کنه گفته که حب جاه و حب مال. هر انسان طبیعت به ایشی مجبول انتقافلیده بوده که آیی مال زیاد دوست دارد، عزت و عظمت و نام و نمود و مزنی و شرافت و تعریف دوست داره. این دنیای مادی زندگی جذب و دفع بر همین تنازع اصول سرا همین محور سرا گرده شده و تمام نابسامانی هایی که در مسیر این حرکت مادی در دنیا برای انسان پیشی آیند از جنگ و جدال و درگیری و فتنه و فساد و اهانت و یک دیگر و تجاوز به هم دیگر و این تمام مسائل چمی دو محورات چمی دو موضوع اثر چشمی وقتی که هر فردی دیگرانی شخصیت و احترام و عظمت و آبروی انسانی را نادیده تصور بکن نادیده بگیری و در فکر اشیری که من در جامعه بر هر کس بچرم من شخصیت بالاتر برو و آهم به همچین کیفیت نامتعادلی در پی فکر بگیری که آدگرانی شخصیت را کلن نادیده بگیری تو زیر پایی بگیری در یه جهت ظاهری تو چقدر اجهاف ها و ستم ها و زیاده روی های مرتکب بود. در اسلام یک مطلبی هستیم تحت عنوان کم فروشی. کسانی که مرتکب این عمل بند به کم فروشان عنوان یاد کنند و قرآن اصطلاح آیانا متففین عنوان چرا یاد کنید و فرمانی ویل للمتففین ویل یا به معنی تباهی یک نوع دعای بدی نفرینی یا به نظر بعضی از مفسرین نام یک طبقه بسیار مهیب و پرخطری از طبقات جهنم نام ویلی یعنی تباهی برای متففین یا در طبقه ویل جای دارند متففان یعنی کم فروشان. به اعتبار ظاهر کم فروشی همشین که یک شخصی وقتی سودایی گند اگر با وزن معامله جند مشتری دیما مشتریات اون مبالغه ایدن که مثلا به جای 5 کیلو یا گرمی یا نیم گرمی یا گشتر یا کمتر زیر جند و کمتری داد آیا و همین کمی مقدار به پوره حساب 5 کیلو یا 1 کیلو یا این دیما مطرح کرده در حالی که مثلا یک چیزی آدمی اضافه تهوری بوده به همین وزنا غیر از چیزی که مشتری های خریداره یا همه سنگ و شاهیم و طول توکا ترازوی تها یک تدبیر بکاری برده یا کیلوه و وزن جند آ وزن استانداردی که ملحوظند این سنگ و این آهن تکه یک کیلو باید بویش یک کمتر کتب یک کیلوی آیسر نوشته یا اگر با مساحت و یا با متر آبوهای کن پارچه چین چیزی یا که همه متر جلدی کم گفته اصلا ولی به عنوان متر مردم دیمی ظاهر که شیعه متر پوره حالا که مثلا 1 سانتی 2 سانتی 5 سانتی کم میده و با همایی یا که مطابق آن متر استاندارد نه آن اندازه ای که متر باید دیدی پوره نه یا چند سانتی کم میدی با همایی ما کانتو متر کانتو بهای یا متر جند پوره بله متر کنه که وقتا مکاری کانتو ری کانتو مشتری متوجه مبید چما گدا زیر جنان که این گدا و کانترا به حساب همه متران نه آید شی کم فروشی بشه. الله پاک فرمانه از اکتالو علی الناس یستوفون وقتی که چه مردمان بودن به کهل سرا کهل بکنند یا بزن بکنند تو بگیرند چنایا گرا دقت کنه که ما را اطراف کم مده شر که شانی شر که لکنان اینجا کهر پر بی برابر وقت پورا بی ذره کم مدی چرپ بی کن تو گیری تیانگه بی تباری کن و ازا کالوهم او وزنوهم یخسرون و وقتی که بودی نوبتی رسید بعد باید کهر بکن تو بدن یا وزن بکن تو به اطراف بدن برا کم می کن تکلیب و کاربار تو کم تر در چقدر مقداری که باید بدن ایشان گوشان متففین و خداوند متعالاشان سزایا در قرآن بیان کده که ویل اندیشان جا دار مفسرین فرمانند که در معاملات خرید و فروش تدفیف و کم فروشی ایشی نامید اما در معاشرت با مردم در برخورد با مردم و در زندگی اخلاقی و اجتماعی با مردم هم یک نوع کم فروشی وجود دارد اگر کسی آیه مرتکب ببید او دا هم مستحق هم ویل قرار گیرد و ایشی این که شخص عزتا عظمتا آبروا حیثیتا تعریفا شرفا مجدا ثنایا برای بد دوست دارد توقع دارید از هر کس که منا خیلی احترام قائل بود خیلی به من اعزاز و اکرام بکنند اما در مقابل دیگران اکرام و اعزاز و احترام و شرف و عزتا آنچنان ملحوظ ندارد برای بد دوست ندارید کسی آیه نام و کم که کج بکن زبانا بگیرید تی ولی برای دیگران تهمتا، بهتانا، غیبتا، ناسزایا، اهانتا هر مقداری که دست در ید روای دارد برای بد خیر و صلاح و فلاح پسند کند اما برای دیگر پسند نکند ایشی هم یک نوع کم فروشی و تدفیفی و ایشی هم همارنگی سزای داری که کم فروشی در امور معاملات پس حب جاه منزلت و اقتدار و قدرت و شخصیت آداب اگر مراد انسان ببی که ضوابط شرعی در نظر مگیرید اصول اسلامی دیما میاری و طوری بر مردم تعلیه و مزنیه در پی ببید که خلاف منشأ دین اسلام و خدا و رسول صلی الله علیه و سلم بیان کتگینند ایشی مزمون و زمت شده اید نفرین شده اید و همه به ما دومی موضوع که حب مال اید مال محبت وقتی که مال محبت قلب تها چنان جا بگیرید که انسان ضوابط شریعتا پایمال بکن دین دستوراتا نادیده بگیرید هرچی قرآن و سنت وانه یکی که این معامله حرامید ایشی روایید ایشی رشوید ایشی بیع فاسدید ایشی معامله نامشروع فاسدید با اینکه زاند فهمیدی فدا هم چند ما بندکند پادی پردند زاد کشی نارایم ولی من پول میشته از این را حاصل بود ثروت افزایش حاصل بود وقتی که این حالت پیش بده انسان طغیان داد کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنی انسان به مرحله طغیان رسید به تعدی و ظلم رسید که دیگران حقوق پایمال کرد رشوه چرا حرام بود از خدای عظمت چیزی کم کده رشوه خدا که رشوه حرام کده خدای هم نه ربا چرا حرام بود چه خدای خدایی یکی رو که کم بی یک ذره کم بی که ربا خدا حرام کده نه خیلی این تمام معاملات محرمه در شریعت چون به جامعه ضرر رسیدند بده که انسانان ضرر وارد کنند به محیط زندگی، محیط زیست انسانی فساد وارد کنن، در جامعه اختلاف پیدا کنن، درگیری جور کنن، فساد عرض کنن، جدال و جنگ عرض بی، اختلاف بین مسلمین عرض بی. فلسفه تحریم و محرمات در قرآن در شریعت اسلام فقط همشه. غیبت اگر حرام از این ناهی حرام، فساد وجود دارد. اتهام جنگ به همین خاطر حرام، پشت گویی به همین خاطر حرام، حسد و کینه به همین خاطر حرام، معاملات نامشروع به همین خاطر حرام. وگرنه خداوند متعال جل جلاله شنو برای خدا هیچ تاثیر نگه. ان تکفروا و من فی الارض جميعا فان الله غنی عن العالمین. شما و تمام اهل زمین، روی زمین اگر کافر بید، خدا به نیاز به کس ندارد. نبی کریم علیه السلام حضرت ابن عباس مورد خطاب قرار دادند، فرمانی ای ابن عم، ای بسرم مور، دیگر روایت حدیث قدسی که مفهوم تقریبا ایشی این که اگر چنانچه غالبا حدیث قدسی که خداوند زلجلال فرمانی اگر چنانچه تمام مردم انس و جن و ملک مثلا تمام مخلوقات اشان اگر بر قلب اتقاترین انسانی ببند، به عنوان مثال اگر این تمام مخلوق به فرض محال انسانانی والا مقام مثل جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ببند بدون تفاوت، تمام کائنات هزاران مخلوق هنچین ببند، هنچین برجسته انسان بند تمامش، هنون یکی جناب محمد علیه السلام. بل اگر قرار ببی بفرض محال که تو حقا هنچی ببند، در تراز محمد مصطفی علیه السلام ببند، چیک اتقا البشر محمد مصطفی علیه السلام در حدیث آید در مثال یه کرد خدای شهر شاهید و که ای حبر یک ذره سر سوزن اضافه نکن اشان تمام خدای مداح و سناگو و حمد خان ببند، عبادت گزار ببند، سر موی در عظمت و شهنشاهی خدا اضافه نبی به ایشانی پرهیزگار بود و به ایشانی متقی بود. و اگر تمام این کائنات علیاذ بالله علا قلب بر روی قلب یک بدبخترین و شقیترین و کافرترین انسان ببند معاذ الله بفرض محال، مثل تمام این مخلوق علیاذ بالله مثل فرعون یا ابو جهل ببند، مثل ابلیس ببند، بعد هنچه نافرمان ببند خدای که ابلیس هست، هنچه نافرمان ببند که فرعون هست، هنچه نافرمان ببند که ابو جهل هست، به فرض محال یک سر سوزن و سر موی از عظمت خدا کاهش پیدا کتن، کاهش ناتر نگن، نن تو کم کتن نگن، آن با دیگه کفر و شرک و دینا سفاسی که نافرمان. اما ایشان دستورات خدا داده کرد، ای بخاطر مصالح اجتماع بشری هست، انسانی هست. این روایی که یکی واسولی که وردی دیگر حق بدون معاوضه شرعی آیا به دستورتی هست. هزار تومون ایدن، هزار و ست تومون، هزار و پنجاه تومون، هزار و پانصد تومون، چرا چنایی گیرید عوض بعد از مدتی در مقابل آدیر کرد، خاک بگیرید بهترین در مقابل، آتش جهنم گیری در مقابل آیی، رشوهی که چه آب مسلمان گیری چه طرف گیرید برای کار انجام دیگا بدون رشوه دای کار نکن، چرا ایشی در محافظه چی گره گیری رشوه دار، این مبلغی که انتظار دارد که آیی بدن مسلمان چرا بدن تیاخه، مازد بر آب وظیفهی که آدارید انجام بدن در مقابل ای فرد مراضعا چیه دیگه، این شخصات در مقابل این رشوت های اضافه پول جنایی رو چگیرید، چه حق داری دیگر مالا به باطل به این طریق مفت بارتی بدون آی رضایت. لا یحل مال و امرئ مسلم الا انتی به نفسی او کما قال، هیچ مسلمانی مال برای کسی دیگه حلال بوده نکه تا وقتی آی دل خوش مبی راضی مبی به رضایت قلب بودی بدون اکراه و اجبار بدون کوچکترین کدورت و تحمیل تا وقتی آی ملندی شیئن که انسان مسلمان ادعای فرد چه غیر مسلمان از ظاهری بود اگر مسلمان بشی اسلمت لله رب العالمین، من تسلیم بودم در برابر خدای رب العالمین، آی تسلیم بود مانایشین که تمام آزا و جواره انتقال معتقدات و وجود و بدن در برابر تمام احکام های خدا تسلیم بودی، تو باید در برابر خدا دستورات خدا چنان قانع بودی که سر موی این قرآن رو آیه آمپر اقربه تکان مواد. و از ایشی باز خواست بی چونه که انسان تصور بکن هرچی من گرد و هرچی کنو همی پیمشی گوات و بارت و روحنچ که موتی هبران وقت چطور شموشین موتی پاری گینا این بری یاد نکبین صحبی گینا هنو بشموشین خیال کن که بعد از مرگ فراموش با از ایمان به قیامت و معاد شیمانا چی؟ شیک ما در آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخره برای روز آخر، آخری روز یعنی روز قیامت و اسلام که ستا اصل داریم در اعتقادی توحید و نبوت و معاد، معاد جای بازگشت به دربار خدا، جایی که تمام هستی و کائنات برگردن به خدای بارگاه عدالتا، شیمانا چین؟ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء. آر بچی که انسانا هر عمل خیری کتا گندی که آی دیما حاضر بی آر بچی دوگا و هر بدیری کتا گی هم گندی که آی دیما حاضر بی. و آن وقتی که یبدلو ان بینها تبدلو ان بینها و بینه امدا بعیدا، هر انسان قابل دوست داری که کاش در میان آیو در میان ای عمل بدی که ارتقابی کتا نه که دنیا یا بربتین مرتکب ببودتین، آی دست و تی آگشته به ای کار حرام کتین، نه که آیو تی پاد به اینی من حرکت بداتین، نه که آیو تی چم و گوش به ای گناه آلوده بکتین، نه اینکه آیو ود مباشرت بکتین به ای عمل بدا، تبدل و ان بینها و بینه امدا بعیدا. آرزو کن که کاش در جایی که در دنیا این عمل بد وجود داشت من در یک فاصله چند هزار کیلومتری آن طرف دور بشتاتین و در کنار این عمل بد من افتر مروشتاتین. نتائج بد اکده براود در انتظار گندید ای تمنای داری آمد. باوشا حضرت ابن عباسی حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنهم فرمانی که کسی که زکات مدن در دنیا و حج فرض بی حج مرو زکاتی فرض بی تو مدن تی اشی چمایان بی قیامت رو چا آرزو کنن که خداوند ما را یه برید دگه بار دوم به دنیا ره بده تا که ما او دا توبه بکنین از سرنو زکات دیگه و نیکین طاعت و عمل شروع سال رجعت رجعت رو بیا چی حساب کتاب ها اونچه ویل نهی محاب کرده. سرکار مدینه علیه السلام حضرت سید المرسلین علیه السلام فرمائی که سؤال بند میدان محشره از مال سؤال بی که بگش این مالت از چه راهایی به دست آورده، از چه راهایی این مالت کبچه تا و کمائن تا، راه مشروع جائز یا ناجائز، او دا رباه وروک رشوت گروک، او دا شراب فروش، او دن که تریاق فروش، و تی عاقبتا خوب متوجهی بیزان که چه بلاهایی به زودی در انتظار آیی هستند و در کمین انتی، بلکه آجاهی ادا جهنم و ظاهر ظاهر گیمون و برزت الجحیم للغاوین، برای باغیان خدا و سرکشان از فرمان خدا جهنم ظاهر کنگ بی همچون دیما دیما یارگو و در حالی جوش خروش کند که تقاد و تمیز و من الغیز نزدیک چوت غیز و غضب و جهنم بترکی بپرتی یعنی صلاح جهنم یعنی صلاح هنوز دور اندار نزدیکی که منفجر بدی در بیا و تی آتش فاران چمود و مثل بمب اتم منفجر بدی تانی سرش بپاشی. در این حال خود جست بی عمر خود را گرچه فانی کردی. قوت و قوت درچه مصرف کردی. جواب بده مروسی که تو دیگه عمر و جوانی و کماشی و دیسن در چه کارم به فنا برد و به تباهی و به آخرت برد و رسید به پایانت مرسید. تو دیگه نیروی انسانی در کجا کارم به آخر برد و سر به فنا رسید. تو دیگه قوت بدن و دیگه قوت روزی کجا راحت ها خرج کت و صرفت و مصرفت کو. مال دولتت از چه راهی به دست یافت؟ این جواب یه سوالان پاسخ دیر بودن است. نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمانی که صدقه 70 باب بلای بر روی انسان بند کرد. یک روایتی هست که وقتی مسلمان زکات مدیان خداوند ذوالجلال 3 بلا آن سلام سلام یکی عمرائی ظالم و بیرحم خدا میسر مسلط بیرحمین و ظالمین امیر و سرپرست و پادشاه و حاکم خدا مسلط و دومی غلا و گرانی و ارزاق و مواد غذایی گرانی خدا بند آن جامعه دو که خب خدمه سومی قهد ثانی خداوند آن سر مسلط کرد و لولا البهائم لم یمطروا و گاهی اگر حوری دیگ بید اشی به طفیل چهار پای حیوانات خدا تعالی دند اگر شام مبد مبد لینا خدا حور قطره هم نگوارد. ابرنا یا خدا حور نداد. سلیمان علیه السلام برای نماز باران دعای باران یک جای بالش کر رفت در میان راه برگشت مردمان رسکو علت مشتی بله نماز باران ادا بود یک مورچه ای و تا پشت سر دور داد که خدا در باد دست پادی بلند بده تا فریاد گره گشت ای خدا این انسانان معصیتانی شومی زلیه ها میست را بیتی حوران آفا بند مگن قطمه ای خدا اگر شام گوتور نافرمانی و معصیت کنه بلکه در وقت طاقت و قدرتی گندن شما مزری مخلوقی هن توانا و صاحب قدرت هن گوشه گم بله ما مورچه های عاجز کجا از سهرهای به سهرهای دیگه به مشکل رفتن کنه کجا برابط کیلومترها فرسنگه ها رفتن کنه آب یه چار جویه بده شو با اندازی تذر و ازاری این مورچه کنه گد که من یقینت که خوریت خدا تعالی رحم کرم فرمانی و خوریت بارانی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم دعای نشی که فرمان تگی من امت تمام به گرسنگی یا به تمام به غرق تباه مبید وگر نه اشی می آمال نتائجم که یا ما مدتها محرومیتا بگندین از ابر خدا باران خدا یا اگر بر اثر فریاد فریاد کننده ها و دواب و حیوانات رحمت های خدا سرازیر بند برای ما یک ادعیا باعث بلا و مصیبت انبیاء علیه السلام معجزات آیا سوائی چیز رسول اکرم علیه السلام بر فراز منبر تشریف داشت مدینه منوره، یک عربی دامداری احشام داری دم مسجد رسید، چه بود فریادی در آورد؟ یا رسول خدا علیه السلام، من زندگی فلج بود از بیهوری بیمارم، من احشام من دوام حیوانات دارند از بین روگند تو مرگند، محیط زندگی بر ما تاریک و تهار بودن، چه قحط سالیا دعا بکن خدای نبی دست برد کتن ای الله، اللهم اسقنا غیثا مغیثا، ای خدا سیرا کننده حوری برمارا بود، واجه دست بلندتا اسکنان جه جبوزا تا مردم به منزلا رسیدن، باران سیر باران چنان سرازیر بود که تا جمعه دیگه ادامه پیدا بود، یه دیگه جمعه واجه منبر سرا همه عربی بیاد مسجد با فریاد لگی، انسان بیچاره عاجز این چیزی، خدای رحمت هم تحمل کتنه کن، خدای عذاب هم برداشت کتنه کن، فریادی کشه یا رسول الله این قطعت سبول راه هم بر ما قطع بودن، سیلاب و راه قطع بودن، نمید دواب و احشام از کسرت سیلاب و آب تباه بگیره بگن، دعا بگن خدا هورا قطع بگن، نبی اکرم علیه السلام در همه جا اشاره فرمای اللهم حوالینا لا علینا، ای خدا می اطراف ها را بریج می سری مریج، صحابی فرمانی واجهه ای انگوشتانی اشاره یا استونه هم شکا پر رب تپروشت، پیغمبر علیه السلام خدا درباره متضرعانا و عاجزانا دعایان تو خیل و برکت و معجزه این که فرمانتی من امتا خدا یک سره به غرق تباهمکه مثل قوم نوح و من امتا الله ذو الجلال، ای خدا بگرسنگی به حقا تباهمکه، وگر نه مابطی آمال سرا اگر حالات خوبی گلنید نه چو قابله می عمل که ما بیشی غره و مغرور ببین که می عملانی پی آورده نتیجه اندی خیر خوبی، و اگر چنانچه بلا و مصیبتیت بزانی که در حقیقت میبطی آمال نتائجن و به خدا پناه بده، هرچه آید بر تو از ظلمات و غم، آن ز گستاخی و بی‌باکیستم. مولانا این شعر قرآنی آیه ترجمانی که ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعنی مصیبتی شما رسید نتیجه شمیتی اعمال هست و خیلی ها از اعمال بدا شمیگا خدا صرف نظر کرد، اگر به هر عمل بد و زشت شمی گرفت میکرد ما درک علی زهرها منداب بروی زمین هیچ خزنده باقی پشت نگرد، خیلی تقصیران شمی معاف کرد، بعضی ها شما را چطور چند شما را بیداری دن شما را آگاه، حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه دمان خلافتا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اطلاعی و زرین دوره خلافت، خلافت پر معدلت زمانه مدینه تا یک قدرتی آتشی درد مدینه، یک آسی مدینه جاهی درد و هر نمگره سنگانی بدازه بود، پیش روان رو مردمان که تزرع و فریاد مشغول بودن، آخر که حتی خانه فاطمه اعظم که طور جانشین رسول خدا صلی الله علیه وسلم امیر عادل دعا حدیثه حتی مستجاب بی تو دعا بکن، یه چه بلایی و چه مصیبتی خدا تعالی مسلط بتایدار یه ملک توکا یه مبارکی سرزمین تها که به هیچ وسیله هر چی کنه هر خاکی نیچه سر آبی پر نیچه شونه ورده بود، هیچ دارو و دوا و درمان و وسیله اشیا خاموش نکن، حضرت فاروق اعظم جواب حضرت مولانا روم رحمت الله علیه ای بن تعبیر گفت این آتش ز آیا شعله آتش بخل شما. حضرت فاروق اعظم نور بصیرت اشیا درک فرمانید که حکمت ای آتش چیه که پیدا بوده، ای چه درسی یا تنبیهی یا به مردم رسیده. فرمانید ای آتش خدای نارضایی و بایی تنبیه یک نشانی برای شما و ایشمه بخله سخاوت نکنگه داد و دهش نکنگه صدقه ندهیگه آتش اینکه ظاهر بوده الله لونه. مردم ها به طور تعجب عرض با خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم ای فاروق اعظم چه ما مردم مدینه سخیتری مردم کسی هم، چه ما را مهمان نوازتری مردم کسی دیسته، ما شب و روز زامین و مردم نان دیا، قریب و فقیر پروری، یتیم پروری، مسکین نوازی، با این همه تیه فرمایش مفهوم چیه؟ تو چیه فرمایش کنه؟ حضرت فاروق اعظم در جواب فرمانی گفت نان از بحر بحر فخر و بحر پوش و بحر ناز، نه برای ترس و تقوی جامعه انسانی سالم. جامعه تا افرادی هستن دست ندارن، پا ندارن، استطاعت ندارن، فلجن، مفلوجن، بیمارن، نابینایند. درست این که اگه سالم بود این کار کسی بگوش شد در حد همین شخص توانمند و ثروتمند بود، اما خداوند مشیت و تقاضا کتاب یک سببی از اسباب، یک مصلحتی از مساله آب حالت مفلوجی داره، معلول بود. ایشی حقی داری بر صاحب ثروت، حد اقل اینقدر که تیم مال و ثروت که دیما ایرم ای غریب و فقیر زنده شان دل روزی آی سرا آی بی برکت بی اگر چنانچه ارازی ببند. یکی از بزرگان ماوراء النهر وقتی فرزندانی تاکید کرد گفت که شما بازاران کافه‌ای و هتلان خوراکان قطعا مبرید، چون که مواجه درشان شبهی ها حلالی تو که حرام ها مبرید برچی مشتی نه من نبشم که مسلمانانی مال پتوائی نده که شما مبرید که حرام هند، ولی من بشم که شایسته آن نور معرفت نهشم قلبه بیدی خاطر که هتل خوراک گردی تو آی گوشت کباب بی تو آی بود چیز که پادیه صدها مستمند و بینوا و بدبخت و غریب دماغ رود آی دل آه کشی بشی من هم پولی بودی من از همی وشی خوراک بوارتی تو بوی جالبه یه کباب من هم مقمه برستی بوده که ای برنجا ای بریانی یا گردگنی هتل من هم یک مقمه سیر برستی و نرسیدیش یه همین دل تاب و پیچ خوره این خوراکا ایشی انسان آ ایمان نوره که باید ببین آیا ختم که لذا شما منو تو کنم ببرو بشت. یعنی انسانانی قلب تعلق و یکی مالاشی تأثیر ایره کند دعای بد کند و این چیزی که تیده خیرات کنه آی دپا بنده آی دعای بد بنده چه بد دور کنه آی قلبا راضی کنه آی محبتا براوت خرید کنه آی قلبا خرید کنه آی انسانیت خرید کنه براوت و جامعه از آلودگی فساد و مسکنت که گدایان در این مسجد در آن مسجد در کوچه بازار بگردن این اهانت ها این وضع اهانت آمیز جامعه از بین بره دور کنه. با توجه به این مسئله اگر چنانچه اهمیت زکات پورا برای ما جا بگردی و از صدقات بجاوت خیرات نافله همین زکات از سر سال اگر درست واقعا می اهل ثروت در بکنند و درست مصرف ببید می جامعه یعنی بدبخت و بیچاره و غریب و فقیر چند تا مگر اشان ای وضع باقی پشت نگربی مگر همه بدبختی که آی تینت فاصله و عادت کتا و خوگر متباشی که انبار پولا به گدایی جمع بکن در منزلا و تیگا آن نابینا و مستمند و وارتری هم نکن و روز مرگ پس از مرگ آیه جران پچکن از جران لکانی تو من آیه ذخیره تو که موجوده. حقیقتا بخیل و کنجوس مصداق صحیح همشیه که انسان مال داشته ببین حتی ودی هم آورد بخل مطلقین و آیه متفق علیه ترجمه تعریف همشیه علماء نزدیکا که انسان استطاعت هم مالی که ودی حتی بود ضرورت هم خرج مکن. چقدر پستیه که انسان رو گدایی کن جمع کن برای چی رو چی جمع کن تا ملی تو رو جنران پچکن پتنکان ها جاران دو لک سه لک چپران کورا باقی پش کن وگر نه درست مسئله ببین زکات همی چلی یک اگه ملو چی دیگه بند به مدارس باید به خوبی اداره ببند به مساجد به خوبی اداره ببند این فقرا و مساکین و نابینا و بیوه و درمانده باشان خوب تحت پوشش قرار بگیرن این وضع فلاکت بار و زمینده در بازار کوچه گندگ نبی باشه و نباید این چهل یک بر ما شما یک گباری ببید ما شما برادران تشیع شما شاید اطلاع دارید که خمس دهند یک پنجم مالا به تیگا مسئولند که شخصا به بزرگترین مرجع تخلید و عالم و تحویل بدند حتی بعد هم اختیار نداری که با نظر رو هر جای بدند باید با تحت نظر عالم به ما بدند که همه این مسئله بدند حالا ما که گوشی شما آزادانا هر جا تشخیص دی برو بدیدی اختیار دارید و به جای یک پنجما یک چهلوم این برو بدیدی سر سال بعد از یک سال همیشه هم بر شما باید گران بگذید قرآن مجید آیت که قبلا اول جلسه تا غالبا وانگی بود در آخر خداوند متعال فرمانی که سیطبقون بما بخلوا یوم القیامه انسان در نتیجه بخل و تیغا مالی که بخیلی کند و زکات و واجبات ادای نکند قیامت های گردن ها توک کنگی پیچه کنید. حدیث آیت ها مالی که زکات دیگر همتا قیامت ها گاهی به شکل تخته های آتش تیم تاپک در آرگی بید آیی پیشانو گو دید قسمت در قرآن یه حتی خود بخود بیان کنگ بید بحناتی داغ دیگر بید پیشانو گی داغ دیگر بید پچی که دیمی کرد چکو داغ مسکنی که دیتا چند اولا که دیتا مدرسه دیمی کرد چکو داغ تابی داغ و دیمی تام داتا یه دیم آدیم داغ دیگر امام شعبی رحمت الله علیه فرمانی که اگر صاحب صدقه بود صدقه دیگه وحدا که به مسکین سائلک سوالک به نام خدا چیزی رو چی دستی بدن اگر این دیگه وقتا وطا به ثواب این صدقه ایگا چما سائلا به این پولا محتاج تر مزاد آیی بودی ثواب برباد کچون فهمگی من چی گوشت؟ نفهم کچون این وقتی که من ده تومن پنج تومن به سائل دهم در راه خدا ادیما یکی بدی گوشتی مبادا به چشم حقارتی بچارم یه حدید گدا بله بده تیب دو تومن راه دیم گم کن برو گم کن تام بگو تر بده شی اصلا شی و درندگی بهنیتی شی انسانیتی نه اصلا بلکه ممنون ببی گردنی از منت ای سائل خم ببی ای سائل خدای یارت خدای مهمانی حتی که من بتوانم با عشی بزن بخششا خدای رضای کسب بکنم حدیث آیه حتی که وقتی شما یکی چیزی دهی اولا خدای دست دیما یه تحمیلی گیدی اولا خدا که دست پیش کمه تو سائل نمیگیده در دست خدای شما دهید همشان علما نوشته که دارده یک چیز سائل نمیگه عشی خیانتی و خطای با دست تو کی رو با ادب برخورد نه با حقارت امام شعبی میشی که ایوانی تو خیرات دهه همچون آی سائل تی آی تومنانی چه اندازه محتاجه تو پر ای ثوابی که چه آیی دهه قطر رسی و تا به همی ثواب هم مثل همه گدا باید محتاج تصور بکنه اگر رنتی ثواب کم نبید یکی از اکابر علما بیان کنه وقتی سائل یه چیزی که دادی به استقبار آی دیم پادیه با ادب دستی بسته بشتاد به احترام رو شد دیگر ایش ای جامعه حق داره داشت خداوند متعال این مالی نظام طبقاتی ها به وسیله زکات و صدقات و صدقه فطر و زکات و آدم واجبات و نزورات ایشی رو چی اعتدالی پیدا بکن از نظر اسلام نظام سرمایه داری غرب هم محکومه این نظام پلید هم محکومه نظام سوسیالیستی شرق و حکومت فردی اجتماعی به این شکلی که شرق و غرب در مالا ای حاکمیت ها قائلند از نظر اسلام محکومی انسان مالکیت حق مالکیت محفوظه محترمه هر کس حق داری بودی زحمت ها دست رنجاوت مالک بیمی ولی طبق نظر شریعت آدگران حقوق در نظر بگیرد امیدوار خداوند ذوالجلال جل علا شانه ما را به این فریضه و وظیفه مهم اسلامی و رکن اسلامی طرفا توجه بیش از پیش عطا بکند و ما را چه می کوتاهی و غفلتان در این زمینه خداوند متعال بیدار و آگاه بکند بلغنونا من کماله الحمد لله. فاطمه، همانطور که شما در جریانید و اطلاع دارید، در این هفته بارندگی شدید و این سیلاب هایی که به مناطق سرازیر بودند، عده ای از مشمه همشهرستانیان، مشمه منطقه مردم ها آسیب زده و متضرر بودند. ما تو که شما کلاران چند اخبار رادیوی اشکنگی حدود 50 تا روستا در محاصره سیل قرار گرفته، بعضی جاها مردم هم که کردر و کافران سرا پنه برده که ظاهری آن دوگا درود زیر آب بودند، شادن منزلان تا برای پوشگا و نوشگا هیچ چیزی پش نگرفته. بعضی از برادران منطقه قبل زمین و کاروان و زراباد هم طوری خواهی فرماندار گشت متضرر بودند در این زمینه. با قدردانی و تشکر از مسئولین دولت جمهوری اسلامی، مخصوصا نهاد ریاست جمهوری کشور و همچنین نماینده محترم چابهار حاجی عبدالعزیز دادگر که تا حد زیادی توانتگی مسئله بودار جا دور بدن به ذهن مسئولین و همه به ما از زحمت امات مسئولین محترم شهرستان چابهار از فرماندار محترم گرفته تا سایر برادرانی که در زمینه همکاری و مدد رسانی و کمک رسانی و نجات جان آسیب دیدگان در مخاطره سیلاب و آب قرار گرفتگان، همکاری لازمش تا حد توان وقت مبذول داشته و به خرجش داده. با تشکر از این تلاش و زحمتان درستانی، من لازم زانم که شما مسلمانان غیرتمند حضار مسجد و نمازگزاران مسجد جامع اهل سنت ها برایشی که سهیم و شریک ببید در این امر خیر، شما را اولا دعوت کنم که در همین جنبی که نشتگید از بطی کمک های نقدی که در اختیار دارید در جیب داری الان با کمال فراخدلی به دوستانی که به خدمت شما الان رسند، جوانانی که حاضر بند در سبان صفا، در این جهت تقدیم بکنید که ما به شما اطلاع رسیدیم که یک ستادی تحت عنوان ستاد جمع‌آوری کمک های مردمی برای سیلزدگان شهرستان چابهار در محل حوزه علمیه در سالن مدرسه دینی تشکیل داده و بعد از نماز هم با یک عده از دوستان و جوانان قرار جلسه در این زمینه داشته ببینید که وظایف و مشاغل تقسیم بکنید و با اغلب شهرستان های این استان ما هماهنگ بوده این جریانات ائمه مساجد و امام جمعیان در سراسر این استان قرار مروجی در وقتی نماز جمعه مراسم ها در هر شهرستانی کمک های نقدی هم جمع بکنند و هم مردم ها دعوت به کمک های جنسی و اجناس اشان بکنند که از طبیل مواد غذایی کسی خرمایی دند، آردی دند، کنگی برنجی دند، پتوی، چادری، لحافی، لباسی، هرچی که هست در اختیار و همی ستادا در محل مدرسه دینی ما از همی بعد از نماز در اختیار شما اینکه و در تحویلش بده جمع‌آوری بند وقتی که مقدار متناوبی جمع بود و تحویل گرد و شام مرتب به از طریقه های لازم به سیل زدگان رسی نگوند انشاءالله و هر کسی که پیمی چیزانی بارت و مدرسی ها تحویل دن از کسانی که بودا متمرکز بند توانید حتی شما رسید از آنیان بگیرید هر چیزی که داتو بودا تحت همه عنوان و همه مقدار که داده بود چیزی آرتی، برنجی، نایی، خرمایی چیزی لباسی، پتوی، چادری، دهیفی چنان توانید رسید دریافت بکنید و در اختیار باید داشته بود که چی شما کمک بوده و موضوع هم با دیانت و دقت تحت مراقبت بود. امیدواریم که انشاءالله دوستان به این رایزا منگاه توجه کنن، مخصوصا که چند جمعه من موضوع سخن همی زکات و صدقات در راه خدایم، حتی از زکات هم که توانن در این راه کمک بکنن و به این افرادی که نیازمندن گوناگونی آسیب در این سیر زدگی با آن رسده آن دستیاری و همکاری بکنن. خداوند متعال جل علا شان هو ایشی جز وظایف ما شما قرار داده. حدیث هستی که هر کسی یک مسلمانیه دنیایی یک پریشانی یا برطرف بگن در دنیای پریشانی آیه دستگیری ها که مطابقن خدا تعالی در عوض قیامت مدنی پریشانی آیه پریشانی از آیه دیمات دور که از سر راه آیه برداری. امیدواری خداوند متعال هم به نقدی کمکا هم به جنسانی کمکا شما را توفیق بدن و یک کمکانا تمام دوستانی خالص برای ویت رضا بکن و در بارگاه وقت شرف قبولیتش عطا بکن. بعضی افراد دیگران شناسنامه شمردگانی گونه تو روان پول گیرند آیا این پول حلال یا حرام شن استهزار رسونید می که ظاهره که این پول درست نه، این پول از طریق چه از طریق کمیته امداد ده یا از طرح شهید رجایی ده به هر طریقی بشی در مقابل افراد بی بزاعت ده فردی ده اندید به زندگی تو آیا احتیاج به خورد نوش داری پول بایی ده بیا کسی که پات کتگ و بدرو یکی شناسنامه جوری تا یه زندگی سلام.